kampel. Potem dogra partii basu, dostanie kota jak Gargamel. Świat bajek, gier i zabawek, nie wiesz jak tu się znalazłeś, no to po co rzucałeś? Nie kłam, nie kombinuj, się zastanów, kto jak Pinokio ma nosa do fałszu. Ja znam takich wielu, ty wymień 11 polskich producentów albo zacznij słuchać rapu. Nie wiesz, bo może to nie fakt, że źle rzuciłeś, lecz po pierwsze zdań, powiedz spierdoliłem. To czas na rehabilitację, ci sprawdzę twoją sprawność i koordynację. Nie chcę cię, przy tym chcę przetestować twoje zginacze i prostowniki. Kozak, jeśli łączysz język i nosek, ale drogi graczu, masz polizać łokieć. Skinaj rękę, skręcaj rękę, łam, albo łap za pionek i wracaj na start. A jak już ograsz wszystkich graczy, to wsiądź do wozu i powoli mijaj kraj. Wymień w minutę 11 polskich producentów lub spróbuj polizać łokieć językiem. Jeśli ci się to nie uda, wracasz na start.